چشمات نمیشه از دلت رد شد، همین دل بستگی خوبه نمیشه با دلت بچه. چرا یادت نمیمونه یکی تنها کست میشد، خدا حافظ که میگفتی یکی دل واپست میشد. از این دل واپسی خورم، از این دل خستگی خسته، چرا مهدی احمدوند، تنظیم حمید مرادی. چشمات نمیشه از دلت رد شد، همین دل بستگی خوبه نمیشه با دلت بچه. چرا یادت نمیمونه یکی تنها کست میشد، خدا حافظ که میگفتی یکی دل واپست میشد. نه این عشق اتفاقی بود، نه من با عشق میجنگیدم، همه دل بستگی هم تو وابسته می دیدم. چه تلخه وقتی دنیا تو به دنیای کسی داری، که دنیا تو نمی فهمه اسارت می شه آزادی. که دنیا تو نمیفهمه.